Book 2 52 52 52 في المتجر Në qendrën tregtare Në qendër tregtare هل نذهب إلى متجر؟ Ashkojmë në një qendër tregtare? Ashkojmë në një qendër tregtare? Yanbaghi an atasawwaq. Dua të bëj pazar. Dua të bëj pazar. Uridu shira al-kathir. Dua të blej shumë gjëra. Dua të blej shumë gjëra. أين اللوازم المكتبية؟ Ku janë artikujt e zyrave؟ Ku janë artikujt e zyrave؟ أحتاج لظروف وورق خطابات. Më duhen zarfe dhe letra. Më duhen zarfe dhe letra. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Më duhen stilolapsa dhe lapostila me ngjyrë. Më duhen stilolapsa dhe lapostila me ngjyrë. Ajna al-athath? Ku janë mobiljet? Ku janë mobiljet? Ahtaju ila dulab wa adraj. Më duhet një dollap dhe një komo. Më duhet një dollap dhe një komo. Ahtaju ila maktab wa arfuf. Më duhet një tavolinë shkrimi dhe një raft. Më duhet një tavolinë shkrimi dhe një raft. Ajna luabu l'atfal? Ku janë lodrat? Ku janë lodrat? Ahtaju ila luabati arusa wa luabati dub. Më duhet një kukull dhe një arush. Më duhet një kukull dhe një arush. Ahtaju ila kurati qadam wa shatranj. Më duhet një top dhe një lojë shahu. Më duhet një top dhe një lojë shahu. Ajna adawatu l'udda? Ku është vegla e punës? Ku është vegla e punës? Ahtaju ila shakush wa kamasha. Më duhet një çekiç dhe një pincë. Më duhet një çekiç dhe një pincë. Ahtaju ila drill wa mifak. Më duhet një trapano dhe një kaçavid. Më duhet një trapano dhe një kaçavid. Ajna al-mujawharat? Ku janë bijuterit? Ku janë bijuterit? Ahtaju ila silsilatin wa siwar. Më duhet një zinxhir dhe një pyzulyk. Më duhet një zinxhir dhe një pyzulyk. Ahtaju ila khatam wa halaq. Më duhet një unaz dhe një palë vëth. Më duhet një unaz dhe një palë vëth.